أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جزل أفضاد فلندرم i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet më të begat të mbi pengamberin ton Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta, të gjithë besimtarët muslimanët të cilët e ndjekën rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëzër, do të vazhdoj me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu në ligjeratët e ditës së hanë, ditët e regullët të ligjeratave, që të vazhdojmë ciklin dhe zinxhirin ligjeratave në komentin e fjalëve të Allahu te bareke ve teala. Kemi përmendur atje në parahyrje të disa ligjeratave se prej lëmive të cilat janë qëllime në islam që të studiohen, është Kur'ani, fjalë Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo nga shumë këndvështrime. Prej këndvështrimeve të cilat kemi mundësi me i afruhe, pasi që dhe do të afrohemi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu që të filloj me ciklin e litë e ligjeratave, është edhe kandi i mësimit të emra dhe cilësive të Allahu te bareke ve teala. Pra çdo lëmi që mësohet në dynja, shëriatike qoftë, apo edhe të dynjas, është vesile, është mjetë. Që fjala mjet argumenton se du të me shku dikun tjetër, nuk është fundi. Pra fjala vesile është mjet, në përmjet. Ndërsa gaje o qëllimi ku do me përfundue. Prej qëllimeve të kriimit tonë është njohja e Zotit. Njohja e Zotit. Andaj në fjallën e Zotit të bare kjo vëtara surët dhe rjet, wa ma khalaq tul gjinne vel inse illa li abudun, nuk i kam kryuar gjinët dhe njerës post që të ma adhurojnë, kemi përmend në akide atje se shumë prej mufesirave të selefit kanë thanë illa li arifuni, pos që të më njohin. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyje thot fe ma'rifetullahi ghayatun li dhati, me njoft Allahun në qëllim vetë veti, me njoft Allahun është qëllim vetë veti. Pra me njoft se emri Allah, emri Rahman, emri Rahim, emri Tawab, Ghafur është i Allahut. Kjo cilësi është e ti. Ai është i cilësuar kështu dhe kështu. Veç me ditë është qëllim. Veç me ditë është qëllim. Pastaj puna me atë çka e kërkon ky besim është vazhdimësie e qëllimit. Ndërsa qëllimi vetveti është veç me ditë se Allahu është i fortë. Veç me ditë që Allahu është i fortë në qëllim. Veç me ditë që Allahu e fal gjunahin në qëllim. Është qëllim. A dhe besimtari e plotëson një grumbull të madhë besimit ti me një huri, duke e ditë se Zotë i unë të bare kjo vëtjara është kështu dhe kështu. Ndërsa pjesa e cila ngellet me punu është shumë më pak e cila zënë vend në jetën e besimtari. Për shembull, besimtar 24 orë, nëse merë namazin e ti cili është farzi më i madhë, s'ka mundësi farzi me kalu gjysore. Ska mundësi me kalu gjysore. Nëse shkojmë në atës a i falë edhe synetet, i bjen një orë, s'ka i shmërisht. Pra, një orë i badeti më i madhë ja mbulon një ditë besimtarit. Ku ngel ditë pjesa tjetër? Me qka e mbulon a i me iman pjesën tjetër? E mbulon me dije. A i vazhdimisht që për gjatë ditës e din sa Allah o është i fort, a e ka kriju, a e furnizon, a i banë mirë, a e runë, e kështu me radhë, të ajtë do të delë, të ajtë do të rinjallët, vetëm kjo është qëllim. Dhe kjo e plëtson, më mungu kjo, atërë nuk mbetët kuptimi i të qenurit besimtar. Andaj puna është një pjesë e kohës që nxjerrët në gjurmë, në fizikë, ndërsa pjesa tjetër jetë punë e zemrës. Andaj, djetarët kur kanë thanë se mësimi i Kur'anit është qëllim vetë veti, që që kanë shpjegu, një për shpjegimeve është se Kurani o fjallë Allahut dhe mësimi fjallës Allahut, vetë mësimi i ti është qëfar? është qëllim vetë veti. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për Kur'anin ka ardhur në hadithe që ka se va veç me lexu. Andaj ka thonë elifun harf, lamun harf, mimun harf. Kur ti lexoni Kur'anin, elifi, kur ta lexosh elif, ti ata e kalon shpejt. Realisht nuk ka Kur'an elif në fjalë, po ajo ngjitet. Mirë, po pejgamberi s.a.s. thot për elifin, ndamas, lamin, ndamas, mimin, ndamas, ju shpërbleheni. Kjo veç leximi. Mos flasim për meditimin që e përmendëm hadithin e veçimit të njerëzit për me mësu fjalën e Zotit të Barekë ve Teala. Mos flasim për cilën e melaçeve. Mos flasni për dashurinë që e ka Allahu që dikush më lexoj fjalët e tina. Mos flasim për punën me atë që ka kërkon Kur'ani. Kjo maja. Po këto çka argumentojnë se Allahu e don me mësu fjalën e tina, ndërsa të ndëruar vëllezër. Ne vemi të jetojmë një kohë ku pandjeshmërisht njerëzit nën emra të sloganave dhe parullave e lajnë librin e Allahut tu kallzu vet. Madje edhe kjo ndodhe besimtarve. E gjejnë besimtarin në emër të Davetit, në emër të me e kallzu të vërtetën, nuk përdor ajet e fare. E gjejnë nuk përdor ajet e fare, do të unë të kallzoj. Këthu ti se fjale e këti është më e fuqishme se Kurani, unë të shpjegoj, thët. Madje do njëherë dhe sikletavët për ajeteve, se nuk vinë në harmoni me atë qka aje, thët. Sikletavët për shumë ajeteve, pse se nuk vinë në harmoni, andaj mundohet me gjarpru në to. Të ndëruar dhezër, Kurani, mësimi i ti, leximi i ti, studimi i ti, puna me ta, janë qëllime vetë veti. Andaj, besimtari duhet ta ketë në njetë, se në mësimin dhe ullin për ta mësu fjallën e Allahut, ka se vab të matë Allahut e barek e vëtjala. Allahut Gjellë Gjellalu e donë që besimtari të ullet dhe tja lezon fjallët. Ullet dhe tja lezon. Para më ndoni dhezër, për me kuptu këtë mesele. Para më ndoni një njeri, shoki jot, dashamiri jot, e vladi jot, bashurët e jote, kush dhe qoftë. Në shpinë e vetë, në mezhliset e ti, në shëtitjet e ti, ku do qaj që gjindët, të përmenë tyje. Në vazhdimish me të mirë. E ka thamë dhe thot një fjallë të mirë. Abe e tha këtë fjallë të mirë, ti përmenë fjallë të tua, dhe ty të vjenë lajmi, se aj, ka po shkom për të përmenë tyje. Qysh njërët? Qysh njërët njëri? Kjo sa për ta kuptu, ndërsa lillahi methelul a'la, Allahu i takon shembullin më i madh. Andaj Allahu xhelala ka thënë hadith, hadith që kanë dhënë Imam Muslimi, kush un përmend me një shoqëri e përmend me një shoqëri më të madhe. Kush un përmend vetë përmend i vet. Ekzemerat. Andaj të ndëruar vëllezër, mësimi i Kur'anit, vetëm ndalja me ajete, çka ka dashur me thënë Allahu xhelala me këtë fjalë të tij, është adhurim në vetveti. Është adhurim në vetveti. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah se adhurimi më i madh në namaz, cili është leximi i Kur'anit, mas tekbirit, Allahu Akbar. Adhurimi më i madh pas vjen Allahu Akbar, cili është leximi i Kur'anit. Dhe rukuja dhe sejdja, çfarë janë vëllezër? Janë manifestim i disa pjesëve të ajeteve. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ajete të cilat janë morë prej Kur'anit dhe janë vendosë në pjesët saktuara të namazit. Andaj ta kemi parasysh këtë njët, se në leximin dhe mësimin dhe studimin dhe shoqërimin e Kur'anit ka sevap të madh Allahu Xhelel Xhelaluhu. S'ka mundësi këta me mri fjala e njerëzve, as statuset e njerëzve, e as shkrimi alani dhe filani. S'ka mundësi, vëllezër. Andaj nëse na e krahasojna kohën që ka lexojna fjalë të njerëzve me kohën që duhet me nda për librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu, kena me pa në ahiret se kamen adha llogaria shumë dështume. Në shpeshar mahnitim e pas fjallëve të njerëzve në dokur interesant. Mirë, po fatkecisht neve nuk në ndokë libri Zotit interesant. Ti du që kjo ajeti, po va ajeti, mirë po diçka tjetër. E kësë më ra. Andaj na e lusë për Allahun të bare kjo vë tjala, që Allahu Xhelel Xhelaluhu na ështër motivin për të amsu librin e Zotit dhe për të amsu njerëzve librin Allahu të bare kjo. Të ndëruar dhe zërë, jemi në surën el-Bakara. Surja el-Bakara, thamë se do të në merë kohën më të madhe në tefsir, pasaj në surët e tjera do të shkojmë më shpejt, për shkak se surja el-Bakara i përfshin shumicën e fesë, shumicën e shëriatit, pasaj vinë ajetët tjera në surët tjera për të plëtsue ata qka e ka sëllë Allahu Gjellewale në surën el-Bakara. Kemi ngell të ajetin 102 dhe sot me lejnë e Zotë Gjellewale do të mundohemi ta rumbullaksojmë dhe të përfundojmë. dhe pastaj të nxjerrim disa prej porosive të renditura të këtij ajeti. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulejman." Do t'i themi shpejt e shpejt tefsiret e sët i morëm në ligjeratën e kaluar, që të bojmë një lidhje për atë që ka ngel. Dhe ata jehudit indjekën të ledzuarat apo atë që e ledzonin shejtanët për e sihrit në mulkin e Sulejmanit, në pushtetin e Sulejmanit. Tham janë ditë tefsire. Në pushtetin e Sulejmanit u konë gjallë, në pushtetin e Sulejmanit pas i ka vdekë. Dhe ajeti le me kuptu që është në pushtetin e Sulejmanit duke qenë gjall, nga se përmendëm se qysh kuptohet pushteti dhe sundimi i Sulejmanit në kuptimin e madh. Jo çdo sen ka qenë në pushtetin e tij. Wa ma kafara Sulejmanu walakin ash-shayatin kafaru. Thot Allahu jalla jalaluhu, Sulejmani nuk ka bë kufër. Pra sihri është kufër. Sihri është kufër. Walakin ash-shayatin kafaru, por shejtanët kanë bë kufër. Kush janë shejtanët këtu? Njerëzit. Këtu janë njerëzit. Ju allimunën nëse sihra, u amësonin njerëzve sihrin. Thamë sihri është gjuhësisht sihrë, dhe me dhanë diska e holë, shumë e holë, nuk shifët. Ajo sihrë, andaj thonë sifir, së është në kohën në mes daljes së natës dhe hyrës e ditës, e cila s'ka mundësi letë mu dalue, e cila s'ka mundësi letë me u dalue. Ndërsa në shëriat, që ka të më donë sihër, kuptimi i asoj që ka ndodhë realisht praktikisht me sihërin, është dy kuptime. E para, është me përdor loj-loj nyje, apo letra, apo shkrime, të cilat ndihmojnë me gjinët, për t'i bo njërës me imaginu diçka që s'eksiston. Kjo është sihëri i parë. Ndërsa sihëri i dytë, cili është angazhimi i gjinëve për ta realizuar një punë. Sikur që i thoni njëri, shko kryma këtë punë. Angazhimi i gjinit, shko kryma këtë punë, është çfarë? Është sihër. Kjo shumica e sirbazëve e bojnë këta. Shumica e sirbazëve e bojnë këta. Përjashtohet te kjo e dyta, përjashtohet te kjo e dyta, nëse gjini është besimtar, te dietarët diskutohet me urdhru gjinin besimtar kryma një punë. A lejot apo jo? Kë nuk o tema jonë, është vend tjetër, do të vjene me lejnë Allahu Gjeli Gjelalu. Pra, sihri është mundihmu me gjërat kota, të cilën thamë hakikatin qysh ndodhë kjo, nuk e din përveç Allahot. Kur kush nuk e di si realizohet sihri. Andaj, ka thënë Allahu te bare kjo e te ala, se dy melek u kanë kalzu njerëzë. Pra, u kanë tregu format të cilat neve nuk i dim ato. Si ndo, as lejot më mësu, vetëm mundal më mësu del prej fejës e Zotit e bare kjo e teala. Mundal me mësu sihrin. Andaj praktikanti kanë thënë djetarët, ndalohet leximi horoskopeve dhe parashikimeve ndryshme të fatëve të njerëzve. Nga se është rrezik i madh. Thëtë Allahu te bare kjo e teala, wa ma unzile ala l-melekejni bi Babile, Harute, wa Marut. Dhe ajo e cila i ka zbrit dy melekve në Babil, Irak, Harute wa Marut. Harutit dhe Marutit. E përmendëm, Harut, emër, emër i Melaqës, edhe tjetër Marut, emër i Melaqës. Babil, në qytet në Irak, ka zbrit, kush? Kanë zbrit këto dy melek për mja mësu njerëzve? Kanë. Sihrin si sprov. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa ma ju allimani min ahadin hatta jakula innama nahnu fitnetun fela të këfur. Dhe nuk u amësonin dy melekt dikujnë a sihrin, vetëm se para se mi amësu i thoshte ruju, kjo është kufër. Dhe thamë se shumica djetarëve thonë kjo është sa ata ja kanë mësu sihrin hakikat. Ata ja kanë mësu sihrin hakikat. Jetë në kryje një pytje, qysh mundët me leku mi amësu sihrin njërit? Thanë djetarët, sikur që i ka kriju Allahu gjërat e këqija dhe ka thënë mos i ban. E njëjtë. Pra Allahu Xhelel Xhelal, për shembull, nëse do dikush edhe argumentohen bile këngëtar ta që i përdorin instrumentet dhe liksit, thonë çish ka mundsi Zoti na ka inspiruar me kënuë na mos me kënu. A thonë çështë? Ai na ka thonë, na ka kjo aftësi Zoti na ka dhënë, zonin e bukur, instrumentin, dhe nëse do dikush Kjo a e vërtet, themi po e vërtet. Kush e ka inspiru njëri me kriju gjitha do melodia? Kush e ka inspiru? Kush e ka donë këtë kudret? Zoti jonë të barë kjo vëtale. Harmonizimi i notave, përsashmëria e fjalëve në harmonime me tonacionet ndryshme, e cila kryon të njëri eksitim dhe provokim. Kush e ka bo këta? Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe me gjithë këtë kryim këti takatit, ka thonë më se banë. E njëtë, nëse së qartësohet me këta, qartësohet me tjetërën. Allahu Gjellë Gjellalu, a e kalon të lirë njëri ju me ba moralitet? Po. A e kalon të lirë të lirë e kalon. Dhe i kalon kjo zina. Po spate ak një qatë o zina. Me thonë dikush, po mirë, a i pse kalon të lirë me ba? Andaj thot që i khlisëm të imie, kjo ajet kuptohet nga aspekti, ha, kaderik. Si kur krijimi i derit, alkoholit, shejtanit, këtë i ka kriju Zoti jonë të varë kjo vëtjala, i ka të regue dhe i ka thonë mësi banë. Apo shembull tjetër për ta parafrua, sikur kur i thot dikush e vladit vet, shokut vet, kjo udh çon çështu me hum dikun, thotë mos shko. Mos shko, mos hyn këna. Apo kur dikush ja shpjegon e vladit vet apo nxënësit vet një të keqe, thotë kjo është e keqe, dhe ja shpjegon çish do këtë keqe. Ja shpjegon për ta pas qartë për mi urujt, jo për me bë ata. E kështu me radhë. Andaj fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, innema nahnu fitnetun fela të këfur, ne jemi fitne, shiko. Njëheri ka kalëgju, para se mi jam mësue, ka thonë, kjo kam ju kalëgju diqka, Allah i ka thonë, a mo ju më se bani. Fitne, fitne, për njerëzit. Andaj ka thonë Allahu Gjellu Ala, në gjuhën e melekve, ne jemi fitne, fela të këfur, mos ban kufur, pro që ta që kam e ta mësu, po e përdore, ban kufër. Edhe këtu nuk ka kundërvënje ndaj Zotit. Pse ti edhe na i kallzon edhe na thu mo? Kjo është sprova. Andaj që të njerëz, për shembull, ti thu haramo me këshir gjinin e kundër, po pse e ka kriju Zoti çështë për me këshir? Zoti ka kriju se në për na provu neve. Ai na provon neve, jo na ata. Ai na sprovon neve. Nuk e fut na Zotin Gjellë Gjellalu në sprov. Fa ja te allemune min huma ma ju farrikune bihi bejna lmar'i. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, emsonin për e atyre dyve me legve, ha, mënyrën për të nda burin nga gruaja. E ndanin burin nga gruja vetë dhe grujen nga buri i vetë. Thëtë Allahu Gjellu Ala, wa ma hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Por ata s'kishin mundësimi badi kujt dam, pos me lejnë e Zotin Gjellë Gjellaluhu. Tu kemi ngell të kjo pjese ajete. Të ndërruar dhe zërë, Allahu Gjellua kërë përmendi sihrin, e përmendi në kontekstin e gjurëmve të sihrit, qka përmendi? Të keqin më të madhe, edhe ajo është prishja e burit me grujen. Prishja e burit me grujen. Andaj ka ardhë nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, se shejtani e vendosë fronin e ti në deti, dhe i vinë gjinët e tjerë dhe i apin raport. Raportojnë, qfar kam bo prej sherrit, të nditëm. Dhe kjo argumenton për sistemin e të këqive. Dhe jo çdo sen që ka punohet si me rend është hak. Sikur që pasionohen dhe dashurohen njërës pas sistemeve të huaja në pretekste se ati ka rend dhe kështu me rat. Jo çdo sen që do këtë se përbohet me rend o hak. Shiko për nga meri se mësina e zbulon neve. Shejtani i vlisi rinë fron ndeti dhe vinë ushtarë të ti dhe i raportojnë. Unë e do të këmë bëhë kësë kështu. Unë e këmë bëhë kësë kështu. Filanën e këmë qëti me bëhë këtë gjuna. Filanën e këmë qëti me bëhë këtë gjuna. Edhe ju thotë shejtani në një prej raporteve të ti, ti s'ki bëhë kur gja, ti s'ki bëhë kur gja. Dhe ve njani dhe i thotë, ma zil të birë rëgjull, s'ju këmë da njanit, t'u i bave zvese, t'u ja gërdit grujen, t'u ja gërdit asajna burën e vetë, deri sa i këmë da, i ndajta. Atar i thotë shejtani, ente, ente. Ti pas ke bo pun. Thot për nga mesam dhe ja vendos një kuror atina. Në kuptimin e, ha, në kuptimin se ti pas ke bo pun të madhe meriton. Ano jo qdo diplom është e lavdrume. Në shejtani jep diplom ato. Ti pas ke punu mirë. Ama në tatit mirë të Allahu e keqe. Diploma e ti dhe kurora e ti është të Allahu Gjelluala e keqe. Andaj ajo qka argumenton kja dit dhe kja jet qfar qëfar në bandë të kuptojmë? se maja e arritjes së sihirbazve është prishja e familjes. Është prishja e familjes. Andaj kanë thënë dietarët, prej elementeve më të mëdhoja që mundohet apo ka ardhur shariati me rujt pas imanit dhe tauhidit, cila është pas imanit dhe tauhidit, që për Kur'ani ka zhvit me arrujt njerit imanin. Seni dytë, minjarë mas imanit, që ka jarun shëriati? Familjen, nderin. Kjo me pajtimin e kitë djetarëve. Ska pas imanit dhe tauhidit, sen më të shmushëm se sa familja. Kjo me qindrë argumente. E para, sa Allahu Gjellë Gjellalu kërë përmeni sihrin, gjurëmën më të madhet këti siri që ka tha, e dojnë burin për grujës. Pro, këtë që këtë mund, që ka jepë si hirbazë, që ka do me bo? Ta dojnë i burin për një grujë, ta prishin i familje, kulmi. Aje krym punën kër ta boje këta. Kjo është e para. Për nga mberi së selle, më plot hadithe, kër e kanë pyqja Rasulullah, cili gjuna më i madhë, ka thonë shirku. Mësani, zinaja. Gjuna i më i madhë pas shirkut, cili është zinaja. Mirë, zinaja, në krahas të mirë cila i be, familja. Shirku, krahas shirku cili i be, të uhidi, imani. Pra, feja Zotit Gjellola ka ardhë me rujt imanin një primarën, pastaj, familjen. Thotë Muhammed Kudbi, rahimehullah, nuk ka dikush që mundohet me rënu islamin, vetëm se e shkun familjen. Kur ta shkun e familjen, s'ka më iman. Kur ta prish e familjen, s'ka më iman. Andaj e përmendëm se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur i ka martu sahabët i ka nxit me çu deri në fund. Andaj një ditë për ditë erdhi shok i tij Xhabiri dhe i tha ja Rasulullah, jam martu. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a beçare, a dvej, çfarë ke martu? Se nuk ka qëllimi vetëm u martu, po duhet më plotësu disa kushte. Ata i tha, e ku martu dvej ja Rasulullah. Pra të martume, u kone martume. Atar tha për nga mberi se sellem, tha, e pse se martove beqare? Pse se martove beqare? Dhe i ka thonë për nga mberi se sellem, hadith, a e ke pati ata? A e ke këshir? Tha jo e Rasulullah. Për nga mberi se më tha, me këshir o ma mirë, me e pa para prakisht e ma mirë. Pse e Rasulullah? Dhe gjënë e tash, fundi hadithin. Kjo është më faktor me vazhdu jeta mes juve. Kur ti e shef, e pëlqen, arrit pëlqishmëria, atar kjo nëzit për më mbajt. Tani na këtë adith, nuk e kemi të shpigu. Vetëm fjale për nga mesam, kjo është më afor me vazhdu mes juve. Pse me vazhdu? Pse me vazhdu? Nga se vazhdimësia e familjes është për qëllimeve qëriatit. Allahu Gjellë Gjellalu, argumente tjera, prej argumenteve që i ka përmend se shëriati vjen me rujt fejen, se Allahu Gjelluala kër e ka përmend vlerë në njëriju, që ka thonë? Wa gjealehu neseben wa sihra. Njëriju ja kemi ba familjen ka baba dhe miqt ka gruja. Kurani është i çuditshëm. E përmend familjen ka baba dhe i përmend miqt. Sihra, miqt. Nga gruja, familja gruës. Nësa nesep është farefisi nga baba. Kurani pse përmen këta që kjo vler, andoj du të me kap këtë vler. Si irbas shka dojnë, dojnë me prish. Dojnë me prish. Andoj thot që i khul islamu të imije, e me gjmull fetava, edhe shumë për fetfave të ti, se talaki e haram. Talaki, me shlugru në haram. Oshtë haram. Lejohet vetëm në rastet caktume kur s'ka mos gjidhje. Nuk ka më zgjidhje. Pra është nuk prishën shumë senë nëse s'ndodh talaki. Në këtë rast ndodh talaki. Për ndryshe në senë që është me e haram. E për këta ka prue shumë prej argumenteve. Njëra prej argumenteve është një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, abghadul halal ila Allah at-talaq. Halali më i urryer te Zoti është talaki. Ka thënë dietar, çish e ka thujt edhe urryer edhe halal, edhe e urrejnë edhe halal, kanë thënë djetarët edhe i bënkaj me gjëzije ka përmen, se kjo në sens është anon ka harami, është lanë si zgjidhje për mos me plasë probleme më të shumëta. Është lanë si zgjidhje, dikush me thonë, shembull tjetër, Allahu Xhela ka bon me hangër halal, edhe me pi halal, i be ka bon i cak, wala të srifu, mëse të prani. Dikush me thonë, a ka bon halal, unë e po pi një bure, po nuk pijet një bure, se njëri kok, mas shka e mërë caktume. Dikush me thonë, po haram është ta, po haram është, ku të kalohet vija haram, me dëmtu vetë vetën është haram. Andaj gjërat nuk merën bardhezi, por qëfar, balancohet me së tëre. Andaj, prej argumentit që e kam përmend djetarët është edhe kjo, se Allahu Xhelal në Kur'an ja ka lavdru njerit familjen. Prej argumentit që e kam përmend djetarët është se pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, kur i është betu dikush në familje ka shlupej, nësë elu kebi rahim, i ka thonë të bajna ben në farefis, dhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallem e ka shlu. Madjenjani ka meritu dhe zër ekzekutim, dhe i ka bo be për nga mësa më familje, për nga mësa me ka shlua. Pra më ndosa është e madhe familja të për nga mberi së sëlle. Në qlirimin e Mekës, kanë qenë një grumbull i madhe njerëzët që kanë meritu ekzekutim. Edhe krejtë që kanë ardhë me kërku falje, dhe mjë falë atyre, gjunahi të për nga mberi së sëlle, disa priteve ju ka thonë për nga mberi së sahabeve, që to filanin, alanin, filanin, alanin. Si ti shifnin qabe, tu ka për qabe, vritni. Kanë artë njëtit i kanë thonë, ja Rasul Allah, të lutemi për familje, për hirtë të familjes. Ka thonë, hec, shko, shko. A mune me paramendu tani, sa është e madhe familja. Ndërsa, pre argumenteve tjera të mloja gjithashtu, që i ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, e që kjo argumenton prej në nivellet më të larta të ruajtjes së familjes në Kur'an, është Allahu te bareke ve teala, kër i ka përmendë munafikat, në Kur'an, çfarë qëllime ju ka vendosur, çfarë agjende? Në surën Muhammed, në surën Muhammed, në ajetin 22, Allahu Gjellë Gjellalu çka thot? Fe hel asejtum, in te wellejtum, en tufsidu fil ardi, ve tu katte'u arhamekum. Lëzër, surja Muhammed, fletë për munafikat. Është e surja cila është përmend ta emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu ka me qindra studime dhe lidhje pse është në surën Muhammed përmend familja, sa ai ka ardhur me rujt familjen. Në surën Muhammed thot Allahu xhallahu në ajetin 22. Fa hal asaytum in tawallaytum. Thot Allahu xhallahu munafikëve drejtohet. A thua nëse ju i merrni pushtetin dorë, ju bje me morë pushtetin dorë. Allahu jep supozime që se kalan me ndodhë, por për me kaldu qysh menon munafiku. I ka thënë Allahu gjellonë munafikave. Fe hele asejtum in te wellejtum en tufsidu vil ardhë, nëse ju munafika e mërri pushtetin dorë, a shpresoni të bani fesad në tokë, e para. Dhe e dyta, wa tu katti u arhamekum, dhe ti prish një familje të juve, ti këput një lidhjet farefistore. Ulaika alladhina la'anahumullah. Këta Allahu i ka mallkue. Mohamed, këta Allahu i ka mallkue. Këtu çka i quajti, këta çka i prishin familjet? Shejatin. Iblisi çka i ka vallahu? Shejtan. Ka thon pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithin se ka nxjerrë Imam Buhariu, fisin dhe familjes ja kumlon emrin nga emri jam. Familjes vëzër në gjuhë në araba e si i thonjë? Rahim. Rahim. Që do më dhe Rahim? E jabë një Allahot, Rahman. Ja ka morë Allahot për emrit vetë dhe ja ka vendosë familjes emrin Rahim. Kush e këput këta ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu, e këput i une. Andaj kujdes. Nuk lejohet prishja e lidhjeve familjare dhe fisnore vetëm kur ata e këpusin lidhjen me Allahot. Ma dje disa lidhje fisnore nuk lejohet të më këput edhe nësa ata e këpusin lidhjen me Allah. Dhe ajo është kur? Prindi. Dhe dhe shumë njerës këtu bahon kishë spunin dhe nuk ju intereson këtë pun dhe mundohen me thonë se ja nuk kanë kështu në ajdina pun, feja Allah të kështu më ra. Nuk mund është ti me dashtë fejnë Allah të më shumë se Muhammedi s.a.s. Allahu u gjelën në Kur'an surë Luqman ka thonë prind të tu me shtime po shirkë Vesh që tu s'ki mingu, këtë tjerat pun ki mingu. Kjo qka i bjë dhe? Kjo është se familjat e Zotit Gjellë Gjellalu, men kataak kataatuhu. Kusht këput ti, e këput ti one. E këput Allahu Gjelluala. Dhe prej argumenteve tjera shumë kemi, është se Allahu Gjellë Gjellalu në kamësu në gjuhën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi salatu wasallam ka thënë, prej sebeve që e rritin imrin, e shtojnë imrin, kemi përmenë që ka të më dhamë me shtu imrin, jo ditët, po bereqeti. I ku ishtë thotë, po qysha, e ka është ashtë gjelin? Jo. E ka e gjelin, po imri shtohet atin kuptimin e qëtësis, rahatis, lumëturis. Prej asaj që ka thënë pejgamberi sallam, i shtohet imri atin njeri cili i mban lidhët farefisnore. Dhe nuk mund është me gjithë njeri cili mba lidhët farefisnore, Allah që ka thënë bereqet. Ska mund si. Dhe nuk mund është njëri cili ka këpur lidhe farefisnore, e Allah u gjelët i jebë bereqet ati. Ajo është drejt shterjes graduale. Dhe sa Allah u gjelë nuk ingut sejnë dhe zërë. Na dojna me pa, kur e bandë dikush një gjuna, mi një herë azabi për qilë e mi zbitë. Po nuk i zbritë. Allah u shtu e ka ligjin e ti, gradualisht. Andaj du të shofëmi të emri Allah u shedidul iqab. Allah u është i ashë për në dënim. Djetarë kanë thonë, shka të me thonë shedidul iqab? Shedidul iqab, iqab çka do të thon? Ju e keni përkthim atje? Do të thon dënim. Po iqab çka do të thon? Fund. Dhe tërë kanë thon, Allahu kur don me dënu dikan e huton drejt fundit çka ka me godit, se dejaj. Ashtu ja sjell fundit që menja s'ja merr. Menja nuk ja merr. Andaj ka thon Allahu xhelal xhelaluhu wa umli lahum. Unë ju jap afat zullumqarve. Deri sa të harrojnë që Allah u pishef. Kër të harrojnë ato që Allah u pishef, dhe shuj se toka jona i merë Allah. Allah u në rujtë. A taj dënimi Zotit është nga ato loje që ti s'mun është me endjeja ata. Allah i ka dënu popu i të flet. Wa hum ka ilun. Ata të flet i ka dënu e. Qikur që i ndonë tërmetit në gjumë. E kështu me ratë. Andaj dhe zërë prej imrit të shtuar bereqetit është mbajtja lidhjeve farefisnore. Thotë Allahu xhallahu në surën Al-Baqara, "Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah." Ata s'kan mundësi me dëmtu dikam për njerëzë, duke thonë min ahadin, kërkan hiç. Kërkan hiç. Illa bi idhnillah. Pos me lejen e Zotit. Pasi thotë Allahu xhallahu ala, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Ata e mësonin atë që ka i ban zarar, dam, dhe nuk ju ban dobi. Shko një rio. Dhe kjo është pasoja e lanjës librit Allahut, pasë nuk e di a me morë sihrin ajo, ata e morë, kër e la librit e Zotit Gjellivala. Wa laqad alimu le men ishtarahu, ma lehu fil akhirati, min khalak. Thëtë Allahu Gjellivala, vërtet ata e dinin, apo e ditën, se kush e blenë sihrin, s'ka në akhirat, as një hisë. Tu në akhirat është në gjennet. E ditëshin se kush e blenë sihrin s'ka në gjennet hisë. Wala bi se ma sharau bihi enfusehum. Thotë Allahu xhallahu ala, sa keq është ajo për të cilën e kanë shit veten. Shiko Allahu e thotë e kanë shit. Sa ta kanë dashur me bëu diçka, tu i ndru sendet. Law kanu ya'lamun sikurata tadini. Tani këta jetë kanë thonë djetarët, është një loj kundërvënje që vendosët në kryje, ku thëtë Allahu Gjelluala, le kad alimu, ata e dinin se kush e blenë sihrin, s'ka në gjenet hise, dhe në fund ka thonë, sikur ta dinin. Tash, ata e dinin dhe sikur ta dinin, që shqibje? Mendimi pari djetarëve është se ata e dinin se kjo e keqe, po jo dinin që këtë deregje, që ti mos me met po pa fe. Kjo është mendimi par i djetarëve. Pa thëtë Allahu Gjelluala, lekat alimu lemen ishtarahu malehu fil akhirati min khalak. Ata e dinin se kush e blen sihrin s'kan hisën gjennet. Mendimi par është, ata e dinin se kjo shumë e keqe, ama që të let gjithmon pa gjennet se kan dit. Andaj djetarët than se me dit se diçka është ndaluar, po nuk e dit që jo kufër, ban kufër. Dhe njëherë përsërisme, kjo regull juridike që i Shejhul Islam Utejmije e shpeshton përmendjen e këti regullit në librat e ti. Kush e di se një punë haram, e ndalume, që shtu e din përgjithsi është e ndalume, Po nuk e di sa jo pune që të pifeje, mi afton që ka di që e ndalume për me dalë pifeje. Aja kuptum? Nuk është kush me ditaj që për shembull del prej fejes me lanjën e kësaj. Dhe me këtë regull ka thonë kush e lën namazin dhe ati ka mri se o farz dhe zban me lanë del pifeje. Njoni thotë punë së këmë ditë, vada që kjo nga kufër, të ja deshte mu kanë alim për shdo senda, së mundët. Të e ke di që zban me bo, u kry e merë dispozitën. Të e ke di që nuk ban me lanë. Tani, mangësimi jotë, në kësan lëki jotë që ja ke lanë, mos studimit, deri ku shkon kjo haram, është pasoj e jotja. është pasoj e jotja. Andaj dhe zërë, nëse dikush e di, se një punë e ndalume, po nuk e di shka ka pasoja kjo punë, i merë pasoj të asaj punë. E kemi përmenjë këtë meselë, du të përmenjëmi pak para se me përfundu Sure Bekara të kamata. Nuk e kush dikush me thonë, une si të marë kamatë, sa bela më rokin, ty mi afton me di që haram. Belaja shkatë rokë, nuk o puna jote, është punë e Zotit. E pasaj me thonë dikush, nuk e kumë di që mbinë 15 belaja, a e ke di që haram. Po, mi afton. Mi afton që e ke di që haram. Deregja e këti haramit, që kone jotja. Deregja, se kur kush nuk e di sa shkone harami, po është lartë. Me rëndësirë ti me e di që është endalume. Andaj për rahmetit Allahu të që e ka dhe në momë se banë. Që ka dhe Allahu gjellohala? Lekad alimu lemen ishtërahu malehu fil akhirati min khalak. Ata e dinin se kush e blenë sihrin, ajnë akhirat, s'ka asni hisin gjennet. Kjo mendimi par i djetarve. Disa djetarë tjerë kanë thanë, kjo ajet kuptohet kështu. Ata e dinin se kush e blenë sihrin, në gjennet s'ka asni hisin. A, sa e keqë është ajo për të sënë e kanë shqit vetë vetën, sikur ta dinin. Sikur ta dinin, qka i bje kjo? Ka në disa djetarë, ata e dinin edhe që jo kufër që qëtë pifeje. Ata e dinin se sihri, është kufër që qëtë pifeje. Dhe kjo është ajeti, filimi ajetin. E fundi ajetit, sikur ta dinin, sikur ta dinin, kanë thënë djetarët, sikur të punonin me atë qka e dinin. Kjo është komenti i dytë i dietarëve dhe kjo është më afër pa e përjashtue të parën. Pra komenti i dytë i dietarëve çka është? Jehuditë kanë ditë kush mirët me sihr del prej feje. Allahu gjithë në fund thos, "Ah, sikur ta dinin." E çka sikur ta dinin çka? Kjo sikur të punoje me çka e di, po ai punon me çka e di. Po sikur një njeri i cili e di se kjo është punë e keqe, edhe ti thu, "Ah, sikur të punosh çashtu si e di." Sikur plot njerëz thonë, "Na e dim çka haram kjo." O pra bebojna. Në shkej i thojna, sikur të punosh me qatë qka e di. Sikur të abajsh qatë qka e di. Pro talish haramin, të e ditë se është haram. Kjo është fjala Allahu te bareke ve teala, që ka përmend në këtë ajet. Të ndëruar vëzër, në këtë ajet ka një grumbull të mësimeve. Në me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, du të mundohemi me i rëndit disa prej tëre. Prej mësime që i kanë dhirë djetartë në këtë ajet, është se sihri merët prej shejtanëve. Dhe në bashkunim me shejtanën. Pra fjala shejtan përmendëm se do më thonë largim, dëbim nga mëshira Zotit Gjeli Gjelalu. Andaj jehudit e kanë marrë këta nga shejtanën. Dhe këtë rast ata kanë fillu me morë cilësitë shejtanëve. Pasaj tha Allahu Gjelal, vë të bëhu më të lu shejatinu ala mulki Suleiman. Ata i kanë ndjek gjurmët e sihrave të shejtanëve. Tu kanë dhënë komentatorët njerëzve. Pra, ai i cili bashkunon me shejtanin, e merr cilësinë e shejtanit dhe merr emrin e tij. Andaj në këtë ajet, për shkak se kanë bashkëpunuar me shejtanat, e kanë marrë dhe emrin e ta shejtana. Andaj përmendëm se shejtan ka njeri dhe shejtan ka xhin. Jo si ata filozofët dhe të çoroditurit që thonë se iblisi nuk ekziston. Jo si ata. Iblisi ekziston, është çënje e krijuar me Zotin te bareke ve teala. Emrin e ka shejtan për shkak veprave të shëmtuara të mëdha dhe kush i përngjason atij bëhet si ai. Kush i përngjason atij bëhet si ai. Kjo është mësimi i parë. Gjithashtu kanë përmend dietarët për mësimeve është se me gjithë fuqinë e Sulejmanit alayhi salatu sallam në kohën e tij dhe mulkin e tij, sundimin e tij, shejtanët janë munduar me nxjerr diçka nga e keqja. Dhe përmendëm se Sulejmani nuk e ka pas pushtetin e shtrir qysh imaginohet të njerëzit se Sulejmani e ka pos më të madhin pushtet se e ka pos tërsisht absolut. Jo, prej argumenteve është kjo ajet se dikush o mundu mi dal pi kontrollit, edhe pse fundja ka qenë fitore për Sulejmanin, dhe prej argumenteve sa nuk e ka pas shtrime këtë tokën, qka është? Balkisja. Një men nuk kanë qenë në pushtetin e Sulejmanit, pasaj e ka kërku me i fund pushtet. Andaj, kjo qka argumenton? Se sihri edhe në kohrat e pejgamberëve që kanë qenë mbretër, ata i kanë bërë ato hilet edhe të qijat e tëre. Kjo argumenton për çfarë? Për të keqen e madhe të sihrit. Dhe në botë ka shumë sihrë, lëzër. Në botë ka shumë sihrë. Andaj pejgamberi së sellem atë shumë e në mënyrë figurative për shujti sihrin, sa që edhe në poezi e futi sihrin. Andaj tha pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, inne min ash-shi'ri la sihra. Ka prej poezis sihr. Shedikan, fol, rregullon kështu me radh, bën sihr. Andaj kjo është prej mësimeve që i kanë nxjerr dietarët. Gjithashtu prej mësimeve të cilat i kanë nxjerr dietarët është se mësimi i sihrit, vetëm mësimi o kufër. Vetëm mësimi o kufër. Nga se Allahu te bareke ve teala ka thënë ayat, "Wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula" Inma nahnu fitnatun fala takfur. Nuk ja kanë mësuar dy melek dikujt në sihrin, vetëm se i kanë thënë ajo na fitne, mos ban kufër. Ha? Mos ban kufër. Andaj dietar kanë thënë me mësu sihrin, mundal me mësu, më thon dikujt, më thoni sihrbazit dikush, mëso ma veç ta di ç'i zbat, unë s'kam e bë. Veç ta di ç'i zbat, ban kufër. Kur të baje ta përdore, i rënohet gjunoja. Andaj besimtari duhet këtë kujdes të madh në këtë aspekt. Gjithashtu prej mësime që e kam përmend djetartë në këta jet është se ndodhë ndë njëherë Allahu mi alitsu dikuj gjunahin dhe rrugët e gjunahit. Kjo nuk argumenton se Allahu e donat pun. Ndodhë, si kur këtë rast, Allahu gjele e ka letsu atënë me mësu sihrin pi me lekut. Dhe këtu në veqimin e me lekut për me mësu sihrin, qka argumenton? Se meleku është i qartë. Qartë ka dhe mësën. Sikur që Gjibrili a.s. ja ka mësu qartë Kur'anin Muhammedi sallallahu a.s. Me gjitha ta Allahu gjele ka thënë felat e këfur, mës ban këfur. Andaj djetarë kanë gjelë regull se Allahu gjele mundet me ti nënshtru rrugët e gjunahit për me të sprovue. E qka thonë njërzit? Po thotë që mu ka lecu me bo këtë pun. Kjo e mira, Allahu ma ka lecu. Ja. Ndodh me ta lecu Allahu gjunahit. E dikush të të po mjep Allah o bereqet. Qështu e dikush e dhe të po mjep Allah o bereqet. Ma ka mundcu e kështu mera. Ja, bereqeti është në ndjekjen e rrugës Allah u gjelë gjelalu. Në marën e asaj qka e donë Allah u te bare kjo të ala. Andaj, djetarë thanë Allah u edhe sihrin ja u ka kaldu njërzve. Që? Mos e ban. E ku ma gjuna e tjera? Andaj ka mundci Allah u gjelë gjelalu. Andaj të zonjërës përshimë për pletë harame. Ma mundsoj Allahu filan dashnorën. Zoti ma mundsoj. Elhamdulillah. Ma mundsoj filan haramin tjetër kështu më radh. Lavdrohen njerëzit me lloj-lloj harami dhe e çun sukses vetë, do Zoti ka dashur shoqëror Allahut e falenderojnë Allahun gjela për gjunoa. Kjo ndodh te krishterët më të madhe. Kjo ndodh te judit më të madhe. Kjo ndodh te përkatçumit në islam më të madhe. Ja përkatçojnë gjunoin Allahu. Thotë deshti Allahu e bën oni dashëm me nimi veta. Me harame me krejt. Ma mundsoj Zoti shi që për pak s'ke shtuja dal, po do dashamirëm një mund. Ajo këtë haram u kon. Dhe kjo e përzin se Allah ja ka mundsu, se Allah e sprovon njeri. Dhe që, meri parët, krejt, banë e shka dush. Mirë, pa do me dhënë se e donë Allah u gjellivala. Jo, ma dhe këshirë, këtynëve. Ja u ka të regur rrugën, a më ka thënë fela të këfur, më zban këfur. Andaj regu dhe zër mërë. Ma dhe kjo është rëzikshmëri e lartë. Se Allah u të bare kjo vë të ala. Jehudit, neve në kaloj në surën Bakara, ajeti 65, ku shenë ba men. Allahu gjela që ka ju tha? Tha ditën e shtun, haram e kini me dalë në peshkin. Haram. Dhe po në ditë vlojshin peshkit. Tash jehudiju, nefsi, që me ba? Tanën, të martën, mërkurën, tejtën, gjumon, s'ka peshki. As dilën, shtunën ka peshki. E shtunën, është ndalume. Qëtunë. Këni po disa njërës dhëtë, o gjo, ti në hudbe, që aty be një malë kështë të shqit, bashkë do mushteri. Që aty, që aty jam meselja. Me të provoku Allahu Gjelluala momentet shumë joshse. Andaj Allahu Gjellë tha haram e kini shtunë në peshkimin. Thot Ibni Abasi, ju vishin peshkit të bregu. Qysh me laus tash? Qka bandin ata? Bandin hile dhe zër. Thanë masi s'ka peshkit qëra dit, prejmëtën e qesë në rjetin. Shtunën, elhamdulillah, mashallah jena, se prejkna, dilën. I morna, rjetët, full me peshkit, plot me peshkit. Allahu Gjellë qka i tha dhe zër? Andaj shiko, ja u ka lecu zote ju në të dore ja ka pru peshkun. Andaj dhe njërë ti të abjet të dore, a thu, subhanë dhe qebe zote ma qoj muhe. Po pe po të ka qu mës me prek, të ka qu mës me prek. Ti thu, po qysh baj, a ka dasht muhe. Andaj Allah u shpeshe ka përmin Kur'an, a menon ti se na ju kina qu pare dhe e vlat atyne mushrikve dhe na i dojnë ata? Ja. Allah u e që së provo njërë zë qështu. E qka tha Allah u gjellu ala kure bandën ata, thanë, që zote ja qonë? Shtunë, shtunë. Nësë në të prejkë shtunë. Kunu kiradetën khasiin. Bohunit. Qfar? Mëjmuna. Na jetë jetër dera. Allah unë rujtë. Andë dhe zërë. Lecimi rrugve gjunajt. Nga anë e Zotit. Kaderikisht. Se ban halal. Shëriatikisht. Futën kohë këta. Kur Allahu kaderikisht. Në univers. Cakton ligje. Ti me tarë të dora me kap gjunajt. Kjo nuk e ban në Kur'an me shkrujt ban. Jo, ajo me të zban. Dikush të për dit, po më ka përcen muhe. Po duhet me vati shka. Kjo është prova e Zotit. E lusë për Allahu Gjellala që Allahu mi forcu zemrat tona në lanjën e të këqijave që ka Allahu Gjellala i urrejnë. Kjo është premësimin dhe cilat i nëzirëmi nga kjo ajet. Gjithashtu të ndërrua, lezer, është prej mësimet që ka nëzirë djetartë në këtë ajet, është se njeri ju duhet, kur t'ja u shpjegon njerëzve do një të keqe, ta paraprin me vërejtje dhe qërtim. Andaj për shembul, e ka orë nga Hudhejfja, Ibnul Jaman, radiallahu anë, shoki për nga beri sallallahu sallam, do të kenë në nësu, jes elu në anil khajri, vë es elu anil shërë, me khafetën, en, ju drikeni. Do të Hudhejfja, radiallahu anë, njërzit e pyqin për nga beri sallallahu sallam, për khajrin. Shme bani khajrin, një tjetër khajr. Une e pyqa për shërrin, shërrin, keqen. Pse nga friga mos të mkape. Nga friga mos të mkape. Andaj djetarë kanë thanë, Hudhejfja është specialisti i njojës së kujna, shenjave të kiametit dhe një fakut. Ndërsa Omar bin Khattabi është specialisti i njojës së gjahiljetit. Dhe Omar bin Khattabi ka thanë, kush se një gjahiljetin është rrezik me e prishje dhe islamit. Me e prishe dhe islame. Nga kjo ajet dhe zëneve mësojmë një dovit që kanë zirë djetarët. Shiko që ka tëtë Allahu Gjellë në gjune me legve. Wa ma ju allimani min ahadin hatta ja kula innama nahnu fitnetun falat e këfor. Dy me lek nuk ja kanë su dikujna sihrin, vetëm se para asaj kanë thonë na jena fitne. Andaj është obligim që njeri ju mi amësu të keqen në kuptimin me dit murujt dikujna. Por shemë, nuk është nuk o prej marës mi thane vladit qiko, zinaja haram, njërës bojnë zina. Kë nuk o për menzit për zina, po mi kalzue, se njërësit dalin rrugt palitshme, bojnë harame, bojnë këta, ti ja shpjegon për shka, gjatë shpjegimit ja shoqëron në vërejtjen, që murujt pisaj. Andhe Allah u gjellovala neve në kalzon në Kur'an, që kanë dhonë jehudit, që kanë dhonë shejtani, që kanë dhonë kriminellat, për shka ne i kalzon, me na provoku? Jo, për çfarë? Për me na kalzu se s'është kjo rruga jo. Së është rruga e Zotit kjo. Andaj dhe zërë, kur na dikujna t'ja kalzojna një t'keqe, qka duhet me bëhe? Me ja shëshruhe vërejtjen. Me ja shëshruhe vërejtjen. Andaj prej, metodologjisë e Kur'anit është me t'kalzu qysh do këtë keqja dhe qysh do këtë mira dhe ti me gjithë. Andaj dhe të Allahu të barë kjo vëtë ala, vë hedejnahun në gjidejnë. Ne ja kena kalzu njëri dirukt, që kjo e mira, që kjo e keqja. Keqen, pse e ka kalzu, mës me shku që ane, me shku kënde. Andaj kur i thu dikujt, që këni shkohet, që këni së shkohet. Tash, a mund është mi thonë ti, e që ta pse ma kalzove, mës me shku, që këni e vetë shko. Andaj kjo është metodologjia e Kur'anit. Gjithashtu të ndërrua dhe zër, prej mësimit së në kanë zirë djetartë, është se bejpët, sa do që t'jen të mdoja, s'ka në mundësi me ndiku pos me lejnë e Zotit. Prej se bejpëve që Allahu i ka caktu, qijat, ndalume o sihri. Sihri, është sebep. E merë njeri, angazhon gjinin. Sebep. Por se prap, s'ka mundësi me ndodhë pa lejen e Zotit. Andaj të ndërruar dhe çdo sebeb çka ekziston këtë dunja, punon me lejen Allahu te bareke ve teala. Dhe mban e men, shumica e komplikimeve të njerëzve për me hynë fe apo mos me hynë fe, ka thonë Abdullah ibn Mesudi, është me harmonizu kaderin me shëriatin. Kjo është në temperatur të lartë në kokat e njerëzve. Tash, këta e ka leju, këta këne e ka ndalu shëriatikisht, e ka leju në univerz. Pse? Andaj dhe Abdullah ibn Mesudi, krejt grupët e devijuara dhe dali në këtë umet kur ta përplasin kaderin me kanë, me shëriatin. Andaj gjenë përshimë njerëzit dhe thojnë Allahu ndeshjen, a e ka ditë se ka ditë? Allah e ka ditë se ka me tëro kjo apo kjo, fatkecit. Kretë Allah u gjelluala i din, dhe i cakton ato, dhe i cakton ato, nërsa njerëzit i realizojnë në përmjet sebebe. Andaj Allah u ka vullnetin e ti absolut, dhe i ka dhon njeriu të vullnet, dhe njeriu e din nga natyra e ti se ka vullnet. Ska mund si njeriu me hua vullnetin e ti. Në madhi djetarë, kërë kam përmen vullnetin e njeriu, kanë dhon njeriu edhe gjatë frigës, kur ka frikë biti qka, e që duhet shpejt me reagu, në momentet shpejta, e din që vullnetarisht atë u ikë. Ka dë një loj situatë emergjense, dhe merë një kajet shpejt, në qatë të dakikat vogla, aje din se me vullnetat të shkusha nena. Apo, andaj edhe ka përgjëtësi, ka përgjëtësi. Sikur që ka përmendë Allahu Gjelluara, mos me i nga lufta, mirë dhe zë kushik pi luftës, pi emergjensës api qka, pi frigës. Mirë po aje është i vedishëm sa të ikë. Andaj Allahu Gjelluara ka përmenë Kur'an se kjo logaritë për i gjunave, të mdoja. Andaj, sebepët, sa do që jenë të mdoja, nuk mune me funksionu pos me lejnë e Zotit. Dërsa në univers, Zotit Jon Gjelluhu, shumicet e sebepeve i len në shumicet e rasëve me funksionu që që ka caktu. Uji, lagë, zjarri, djegë, thika, prejnë. Këto janë shumicet e rasëve. Përjashton, raset caktume. Sigur që ka përjashtu në kohën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ka përjashtu disa raste në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe në kohra të ndryshme. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, është se premtimeve që kanë dhënë dietarë dhe me këtë përfundojna, është se në fjalën e Zotit xhellahu ala, "Wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah", ata nuk kanë mujt në bomë sehr dikujt Adam, pos me lejen e Allahut, çka argumenton? Njeriu duhet t'ia dorëzon vetveten e tij Zotit vetë te bareke ve teala. Para mendoj, kret njerëz që ndihmohen me harame, ata smunën me realizu qëllimin e vet edhe me haram pos me lejen e Zotit. Njeri më çm çka nxjerr nga kjo, andaj dietarët e kanë nxjerr nga kjo. Dhe Ibn Qayyim el-Juzeyyja ka bërë tefsil, shpjegim të holësishëm mbi këtë meselë, se Zoti nuk ja jep dikujna në diçka pos me izën. Mbet njeri me zjedh halalin rrugën dhe haramin. Ha? Por shembo, njani donë me umartu në halal, dhe tjetëri donë me e bo aktin e mardhanjeve në haram. Dytë janë kërkus, ki kërkus, ki kërkus. Kjo e lip një gruje dhe kjo e lip një gruje. Ajeti na jep neve illa bi idhnillah, pos me lejnë Allah, qka na jep neve me mësu? Edhe ky, smunën me e mor atë qka e dojnë pos me lejnë Allah. Ro, ki ka mu lodhë dërsa ta rrje qëllimin. Edhe ki ka mu lodhë dërsa ta rrje qëllimin. Ata neve qka na ngejdo nëzër? Detyrimish mu anu ka ata qka e lipin halal. Pse? Se lodhja e do mëzdojshme, edhe këndej. Ska njeri që punon me haramë që s'lodhët. Vallaj njerës t'i shkojnë lum i shkojnë. Ska njeri që punon me haramë e që aj flera hatë të shpia. Ska dhe zër, harone. A i ka frikë nga gjdo kush. I do këtë edhe hija vetë ka me e kapë me ju hakmarë. Pse? Nëse është në haramë. Atëherë njeri që ka ingelet, masi edhe kërkusi halalit, edhe kërkusi haramit, s'munën kaderin me morë me fuqin e vetë, pos me lejnë Allahot. Artar besimtari që ka banë, masi gjithë që ka lëviz me lejnë Allahot, rështohu nga kërkusit e halalit. Kjo edhe shumësime tjere të sëtë i përmban kjo ajet na elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhele xhelaluhu na ruan nga sihri, na ruan nga e keqja, na mundson Allahu te bareke ve teala me lexu librin e Zotit, me lexu hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, elusmi Allahu subhanahu ve teala që Zoti xhele xhelaluhu ti ruan familjet tona, ti ruan evlatët tona, elusmi Allahu subhanahu ve teala që Zoti xhele xhelaluhu na mundson që atë çka e kena mësuar prej fejsë Allahut me praktikuar, elusmi Allahu xhele wala që Zoti te bareke ve teala musliman kudo që Allahu te ndihmon, yetimat e muslimanëve Allahu te mëshiron, fuqarat kavnorët Allahu te pasuron pasanik për muslimanë Allahu te ban të xhimert. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.